نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمہ آیت نمبر 275 سے 275 سے. الذین، وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جیسا کہ، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ، خبتی بنا دیا ہو اس کو، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھو کر، ذالکا، یہ، بئنہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالو، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، البیع، تجارت، مثل الربا، ربا کی طرح ہے، سود کی مانند ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ، حالانکہ حلال کیا اللہ نے، الْبَيْعَ، تجارت کو، وَحَرَّمَا، اور حرام ٹھہرایا، الربا، سود کو، فَمَن، تو جو کوئی، جَاءَهُ، آئے اس کے پاس، موعظۃن، ایک نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ رک جائے، فلہو، تو اس کے لیے ہے، ما سلف، جو گزر چکا، جو ہو چکا، وامرہ، اور اس کا معاملہ، اللہ، اللہ کی طرف ہے، اللہ کے سپرد ہے، ومن آدھا، اور جس نے اعادہ کیا، جو لوٹا، فَأُولَائِكَ، تو یہی لوگ، اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، یمحقو، مٹاتا ہے، اللہو، اللہ تعالی، الربا، سود کو، ویربی، اور بڑھاتا ہے، الصدقات، صدقات کو، واللہ، اور اللہ تعالی، لا يحب، نہیں پسند کرتا، کل، ہر، کفار، ناشکرے کو، اسیم، گناہگار کو، انا، بے شک، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، و اور، عملو، انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی، نیک، اچھے، و اقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، و آتو، اور دی، الزکاۃ، زکات، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا، اور نہ، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، وہ غمگین ہوں گے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقیا، جو باقی ہے، من الربا، سود میں سے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے، فَإِلَّمْ، پھر اگر نہ، تفعلوا تم کرو، فأذنوا تو خبردار ہو جاؤ، بحربن جنگ کے لیے، من اللہ ہی اللہ کی طرف سے، ورسول ہی اور اس کے رسول کی طرف سے، وَإِن اور اگر، تُبْتُمْ تم توبہ کرو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے، رُؤُوسُ اصل، اموالکم تمہارے مالوں کی، لا تظلمونا نہیں تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، وَإِن كَانَ اور اگر ہے، ذو عُسْرَةٍ تنگ دست، فَنَظِرَةٌ تو مہلت دینا ہے، إِلَى مَيْسَرَة آسانی تک، وَأَن اور یہ کہ، تصدقو تم صدقہ کر دو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے، وتقو اور بچو ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعونا تم لوٹائے جاؤ گے، فی ہی اس میں، اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر، توفا پورا کر کے دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمائی کی ہوگی، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے۔